राम त्रदेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पालकों कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2056 26 फरवरी 2000 प्रातः लगभग 5 बजे। हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम दर्शन तरफ और चरण अचर सब परमात्मा परमात्मा परमात्मा वासुदेव सर्वम यह सिद्धांत रूप से इसे समझने सब परमात्मा है परमात्मा सब में है परमात्मा परिपूर्ण है। हमने बचपन में बात सुनी थी कहते भगवान ऐसे एक सुई नोक टिके इतनी जगह भी खाली नहीं है। ये बात बहुत बढ़िया है। सब जगह परिपूर्ण है परमात्मा है। इस बात को स्वीकार कर ले बहुत लाभ की बात है। हमने ऐसे स्वीकार नहीं किया सुनी है जरूर ऐसे स्वीकार कर ले बहुत लाभ निहाल हो जा रहे सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। एक बात और है वह बात बड़ी विलक्षण है सीधी साधी बात तो गहरी बात है। जैसे एक सुई टिके इतनी भी जगह खाली नहीं है यह बात बहुत बढ़िया है। ऐसी बढ़िया वो बात है। क्रिया सब है प्रकृति की और तत्व वास्तव में अक्रिय है। क्रिया और अक्रिय क्रिया जितनी है सब की सब प्रक्रिया में समाधि और समाधि बिल्कुल समाधि निष्फल मानो निर्बीज समाधि समाधि है जब तो वो है एक सहज अवस्था होता है उसको समाधि कहते हैं। वो समाधि नहीं है सहज अवस्था सतह स्वाभाविक है। तो अक्रिय परमात्मा सक्रिय संसार की बात खास यदि क्रिया और पदार्थ तो वही संसार है और क्रिया और पदार्थ रहित तत्व है। ये बात ही बहुत गहरी है। क्रिया और पदार्थ वो संसार है और क्रिया पदार्थ रहे तो ही परमात्मा है। और पहली दृष्टि से सब परमात्मा है क्रिया पदार्थ जो सब वासुदेव सर्व। पर साधक के लिए ये बात है क्रिया और पदार्थ है इससे रहित परमात्मा है। ये साधक के लिए बढ़िया है। सिद्धांत यह है कि सब परमात्मा साधक के लिए है कि परमात्मा क्रिया रही अपने वृत्ति रहे तो इससे साधन किया जाए। ये साधन बहुत बढ़िया है। मैंने पुस्तक में पढ़ा है इस साधन को लोग जानते नहीं है। इस साधन की तरफ ध्यान नहीं दिया है। सीधा साधन है सारा एकदम कुछ नहीं करे। परमात्मा का चिंतन नहीं, संसार का चिंतन नहीं, कोई चिंतन नहीं। सफाई सत्य है स्वाभाविक सफाई जाएगा। दो चार सेकंड, पांच सेकंड, आधा मिनट, अरे मिनट में रह जाए तो बहुत ही बढ़िया। दो चार सेकंड भी, पांच सेकंड भी, ऐसे आप अगर करें बहुत लाभ की बात है। क्योंकि जितनी क्रिया आरंभ होती है मूल में अक्रिय रहता है। अक्रिया से क्रिया पैदा होती है, क्रिया लीन हो जाती है, अक्रिय हो जाता है। संकल्प पैदा होता है, निस्संकल्प होता है, निस्संकल्प संकल्प होता है, संकल्प होकर निस्संकल्प हो जाता है। सुनते हैं, सुनने के पहले क्रिया अक्रिय होती है, सुनना है, फिर सुनने के बाद फिर अक्रिय है। तो संकल्प पहले संकल्प बाद में निस्संकल्प। सुनने में पहले जो निस्संकल्प होता है उसमें ये शक्ति है कि सुनी हुई बात बहुत समझ में आती है। परमात्मा समझे परिपूर्ण है, ये बात ठीक समझ में आती है। और सुनने के बाद में निस्संकल्प हो जाते हैं, ये बात फिर हो जाती है। अपने भी कभी कभी कीर्तन करके चुप रह जाए, मिनट आधा मिनट डेढ़ मिनट चुप रह जाए। वह चुप रह जाने से भीतर बात बैठ जाती, भीतर पता नहीं लगता है, जो साधक को पता नहीं लगता है, परंतु बात बैठ जाती है। एक बात है विद्या व्यवस्था सी हुई, उदाहरण बताता हूँ। हमने पाठ याद किया तो छोड़ दिया। शाम में सोते रहे पाठ किया याद, तो बिना पुस्तक बड़ी कठिनता से कह सकते, कहीं भूल गए, फिर देख लिया तो एक बार कम से कम बिना पुस्तक का कह दो या सो जाओ, सुबह ध्यान आ जाएगा। अच्छा नहीं सुबह एकदम धन आ जाए। ये मेरे देखी हुई बात है, की हुई बात है। इसी तरह संसार है, ये संसार नहीं है। कीर्तन करते कीर्तन करते चुप हो जाए, बात सुन कर चुप हो जाए। वो चुप में निश होते है, अपने चलते तो थक जाते तो बैठ जाओ, बंदर भी बैठते दादा दादा फिर बैठ जाता, फिर सोता फिर बैठ विश्राम में शक्ति है। इस वास्ते प्रलय होता है, प्रलय होगा, प्रलय स्वर्ग, प्रलय स्वर्ग प्रलय होते होते महाप्रलय होता है, महाप्रलय पर महास्वर्ग होता है। अपने में काम दिन भर करते हैं, फिर आदर्श हो जाते हैं। सोने पर एक नई शक्ति आती है, सोने से कुछ उद्योग नहीं करना पड़ता, कोई परिश्रम नहीं, सो जाते हैं। सुबह सोते तो सब अंतःकरण है, शरीर है, इसमें स्फूर्ति आती है, शक्ति नई शक्ति आती है। तो नई शक्ति अक्रिय में है, क्रिया में शक्ति खर्च होती है, अक्रिय में क्रिया में अक्रिय में शक्ति संचय होता है, संचय, और क्रिया में शक्ति खर्च होती है। अक्रिय हो तो एक शक्ति संचय होता है। थोड़ी सी देर कुछ नहीं करे, भगवान का चिंतन नहीं, संसार का चिंतन नहीं, कोई चिंत नहीं, कुछ सिख नहीं, कुछ बहुत बड़े साधन है। आप अगर पसंद आ जाए जैसे जाए तो ऐसे क्या करें, आप कर नहीं देखे नहीं नालस में तो नहीं करना फिर नहीं नालस आ जाए तो नहीं नालस में समय बर्बाद होता है, नींद में समय बर्बाद होता है, नींद में तो समझा नहीं है इस तत्व को समझा नहीं है, नींद होनी चाहिए आधा मिनट मिनट आधा मिनट मिनट मिनट दो चार बार पांच बार दिन में सात बार दस बार आधा आधा मिनट मिनट कुछ चिंतन है, बहुत बढ़िया साधन है। मैंने पढ़ा है कि चिंतन के साधन को लोग जानते नहीं, बहुत कम जानते हैं। मिनट भर हो जाए तो बहुत बढ़िया, कोई संकल्प कोई विचार नहीं कोई फूटना नहीं, बिल्कुल समाधि वाली कर नहीं है ये स्वाभाविक स्वाभाविक जीवन बड़ा शुद्ध निर्मल हो जाता है एकदम। क्योंकि क्रिया आरंभ होती है, पहले क्रिया नहीं होती फिर आरंभ होती है, आरंभ होकर क्रिया समाप्त हो जाती है। संकल्प होता है, संकल्प होकर संकल्प शांत हो जाता है, पैसे निसंकल्प पैसे निसंकल्प है, ऐसे ही चलते हैं तो चलते बैठ जाते हैं, बैठ कर फिर चलते हैं, और चलते के बीच पर चलते के बाद में फिर बैठ जाते हैं। तो क्रिया के आदि में अंत में निष्क्रिय स्वरूप होता है, संकल्प विकल्प होते हैं और चुप विचार बीच में तो संकल्प विकल्प होते हैं, चुप हो जाते हैं संकल्प नहीं होते, निस्संकल्पता आदि में अंत में होती है, और संकल्प निस्संकल्प हरदम रह जाए सिद्ध हो जाएगा, तब तक जो है जीवन मुक्त हो जाएगा। आधा मिनट पाव मिनट आधा मिनट हो जाए मिनट बज हो जाए बहुत बढ़िया है, कुछ संकल्प नहीं परमात्मा का मतलब कुछ संकल्प नहीं होना, अभी चुपचाप बैठ जाओ, अभी कुछ संकल्प सुना स्वयं से पहले सुन निसंकल्प पता नहीं लगता है साधन हुआ है नहीं हुआ, परंतु बड़ा भारी साधन होता है। पहले बने भजन करो जप करो कीर्तन करो पाठ करो सुखो यही सोचो, आलस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आलस निद्रा हुए वो साधन नहीं हुआ, निद्रा आलस रहित साब सच वृत्ति है, वो परमात्मा स्थिति होती है स्वतः, क्यों है परमात्मा ही है चीज परमात्मा ही है, संसार है नहीं, संसार तो प्रत्येक क्षण नष्ट होता है ही नहीं, है वो परमात्मा है, वो स्थिति परमात्मा में होती है। आप चिंतन मत करो परमात्मा का नहीं, आत्मा का नहीं, अपना नहीं, संसार का नहीं, फिर चिंतन हो गया, फिर पाठ पूजन जब करो फिर इससे एक शक्ति संचय होता है, उस शक्ति में काम क्रोध लोभ आदि के क्षणे की इनके नाश करने की शक्ति पैदा होती, घर खराब वृत्तियां काम करो तो वृत्ति वृत्ति को शांत करने की ताकत आती शरीर ताकत आती यही सब सामने थक जाते बैठ जाते तो सब नहीं शक्ति आ जाती। इस तरह से दूरसार लोगों को जीने की शक्ति आती। और हरदम संयम रखने का विचार रखे हर समय पर शक्ति इनसे सोचे होगा। हरदम विचार करने के लिए बड़ा बदला होगा। एकांत चुप ही है जो हरदम साधन करने में सहायक और हरदम साधन करना है वो चुप होने में सहायक। हरदम साधन करता है जप करता है कीर्तन करता है हरदम सावधान करता है चुप होने में शांति मिली। चुप से तो साधन बढ़ता है साधन से चुप बढ़ता है दोनों का आपस में एक एक ही मददगार है। तो आपकी शक्ति बढ़ेगी। एक 15-20 दिन महीना के बाद दिखेगा पहले पता नहीं लगेगा पता लगने चेष्टा मत करो क्या फायदा हुआ क्या नुकसान सुसमें और निशाधन करना है और साथ से गंदी हो जाए आधा मिनट हो जाए बहुत ही बढ़िया आधा मिनट कुछ संकल्प नहीं कुछ भी संकल्प नहीं कोई परमात्मा का आत्मा का संसार का कुछ चिंतन नहीं दिन में 5-7 सब है। ये समाधि क्षण होता है समाधि क्षण ऐसे क्षण में विकृत हो रहे फिर समाधि हो जाती है स्वाभाविक सहजा उत्तम सहजा अवस्था सहजा अवस्था है तेज सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन ये शाम मन साम्य स्थित तैर इ सर्ग जिता निर्दोष विषम ब्रह्म निर्दोष विषम तस्मात् ब्रह्मणि स्थिता ब्रह्म तेज संसार को जीत गए संसार को विजय कर दे आपका संयम हो गया बाहर भीतर से सुबह शांत है वो संसार मात्र को जीत गया इतना महत्व है। यही तेज सर्गो ये शाम साम्य स्थित मन ये शाम मन साम्य स्थित तैर यही सर्ग जीत निर्दोषम है समम ब्रह्म ब्रह्म निर्दोषम समम और समझ मन साम्य स्थित हूँ तेज स्वर्ग जीत तो अस्मा ब्रह्म स्थित निर्दोषम तस्मा ब्रह्म स्थित तस्मा ते ब्रह्म स्थित ये सामे सामे स्थित होना तो सब मन में स्थित हुआ तो बर्मी से हम लोग बैठे थे शेठ जी ने बताई बात तो शेठ जी ने बताया कि बर्मी से हम बैठे तो दोनों तरफ पहाड़ है पूर्वी तरफ पहाड़ है पश्चिमी तरफ पहाड़ है तो सामने पहाड़ दिखता है उस पहाड़ पर हम आ जा तो हम कहते हैं कि छूटी उदा हो गया तो दृष्टांत दिया जैसे उस पहाड़ पर घाम आया तो हम कैसे सूर्यदेव देगा, फिर सूर्य देगा तो ना देगा नहीं है, और संशय संशय है ही नहीं, सूर्य उदय से संशय बिल्कुल नहीं, सूर्य देगा नहीं देना देगा बिल्कुल नहीं देगा, और सूर्योदय हो गया नहीं, क्यों वो देखो गांव आया नहीं होता और आगे हो, अगर सूर्य उदय नहीं होता तो कैसे आता वो। ऐसे ही मन में क्षमता आ जाए तो प्राप्ति होगी परमात्मा की, यही तेज जित सर्व ये शांग साम्य स्थित मना, ये शांग मना साम्य स्थित तेर यही सर्ग जीता, यही संसार को जीता, सब संसार जिस स्थिति में उसे उसे उठ गया आप, ब्रह्म निर्दोष और सम है, तो निर्दोष और सम आपका मन हुआ, मन निर्दोष और सम हुआ तो मन में समता तभी आई है जब आप परमात्मा से तुम्हें हो, उठे सूर्य उदय तभी उस धर्म आया है, शाम साम्य से तक मन, मन साम्य में से नहीं होगा परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी, परमात्मा प्राप्ति की पता रहा है पता में नहीं रहा है, मन पर शांति आई है, ये शाम साम्य से तक मन ये तेज सर्गो ये शाम साम्य से तक मन निर्दोष विश्व ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और समय है, आपका मन समूह निर्दोष हुआ तो मन निर्दोष हो समूह से प्राप्ति होगी आपको प्राप्ति होगी परमात्मा की, उसी पहचान है सामने गांव आ गया तो मन के ऊपर समता आ जाएगी, राग द्वेष हर्ष शोक, अच्छा राग द्वेष हर्ष शोक, न राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है, तस्मात में मिलती स्थित तस्मात में मिली स्थित ब्रह्म स्थित हो गए आप, क्या मन क्या पहचान ऐसा मन साम्य स्थित, जिसका मन साम्य हो सकता बड़ा सूक्ष्म साधन है, बहुत बढ़िया है, उसे साधन है एक तीक्षण शिव विकल्प से निरोधन क्रमे अभ्यसता में ब्रह्मानुभव कांक्षी भी जो ब्रह्मावन भूषा आते हैं उनको एक तीक्षण शिव विकल्प से निरोधन वहां प्रकार दूसरा होता है, ये प्रकार उसे सूक्ष्म है, कोई चिंतन नहीं मन सामने से था, ये शांग मना सामने से था यही सर्ग जीता तस्मात ब्रह्मणि स्थित मन में क्षमता आई इससे सिद्ध होगा परमा आप परमात्मा प्राप्त हो गए, मन परमात्मा प्राप्त हो गए क्षमता आई, मन में क्षमता नहीं आई गीता पूरी की पूरी शब्द हो मन में क्षमता आएगी सब राग द्वेष अर्घ सोचा न प्रसन्नता है न शोक है न हर्ष है न शोक है न परिचित प्रेम प्राप्त नोदे प्राप्त प्रेम सर्वबुद्धि समूह ब्रह्मविद ब्रह्म निश्चित ब्रह्मविद ब्रह्म निश्चित अहे ये तेजित सर्गो ये साम्य स्थित मानना निर्दोष निश्चम ब्रह्म तस्मात ब्रह्म तेजित न परिचित प्रेम प्राप्य नोदे प्राप्त प्रेम प्राप्य न परिचित अप्रेम प्राप्त न अद्विजित ये बात है खास। न परिचित प्रेम प्राप्य न प्रयाप्रित नो दुरी प्राप्त सर्वोदय समोलो ब्रह्मविद ब्रह्मणित सत्य मैं निकल निर्भल मैं हो जाऊं ऐसा विषय को भी निकल रहा मैं निर्विघ हो जाऊं कोई चिंतन नहीं हुआ ऐसा याद रहना स्वाभाविक ऐसा करे तो मन साथ में रहेगा मन साथ में अपना मन बुद्धि साथ में नहीं चाहिए स्वाभाविक जो सब जगह से थे क्यों संकल्प पूर्ण स्थिति हो तो संकल्प होगा संकल्प हो तो अहंकार होगा नारायण नारायण नारायण।